dla snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier wysłuchał uwag Rady Dialogu Społecznego do Polskiego Ładu. Zakończyły się tegoroczne matury pisemne. Prezydent Biden jest krytykowany za nieobjęcie sankcjami firmy prowadzącej budowę Nord Stream 2. Polska musi stać się krajem, który konkuruje przede wszystkim jakością, a nie tak jak, a jeśli tak się nie stanie, jeśli system zdrowia, infrastruktura i inne inwestycje publiczne będą realizowane poniżej kosztów. Tak mówił premier na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego. Mateusz Morawiecki wysłuchał uwag członków Rady do Polskiego Ładu, czyli społeczno-gospodarczego programu na okres po-covidowy. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że ważne jest zbudowanie i wzmacnianie klasy średniej, stąd propozycja historyczna, jak zaznaczył, obniżki podatków. Zdecydowaliśmy się na to przede wszystkim po to, żeby właśnie przedsiębiorcy, fryzjer, taksówkarz zarabiający w pocie czoła kilka tysięcy złotych skorzystali na tej reformie. Natomiast w szczególności ci, którzy zarabiają 20-30 tysięcy złotych i więcej, dołożyli się więcej do wspólnego budżetu. Premier zaproponował, by dyskusja o Polskim Ładzie była kontynuowana na kolejnym posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego. Zakończyły się tegoroczne matury pisemne ostatniego dnia. Chętni napisali egzaminy z języków mniejszości narodowych, a także z matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i fizyki w języku obcym. Od 4 maja 271 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników oraz 96 tysięcy maturzystów z lat ubiegłych pisało egzaminy z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Choć z powodu przedłużającego się zdalnego nauczania w tym roku obowiązkowe były tylko 3 egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, to ponad 85% zdających zdecydowało się też pisać egzaminy z przedmiotów dodatkowych. Francuski, geografię, matematykę i matematykę dwujęzyczną. Geografię, matematykę, angielski dwujęzyczny, francuski. Wszystko, by mieć większe szanse w rekrutacji na studia. Najwięcej zdających, bo prawie 30%, zdecydowało się zdawać dwa przedmioty dodatkowe, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Najczęściej jako przedmiot dodatkowy maturzyści wybierali język angielski, matematykę, język polski, geografię i biologię. Ci, którzy z ważnych powodów nie przystąpili do egzaminów w maju, napiszą matury w terminie dodatkowym od 1 do 16 czerwca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Sejm nie wybrał dziś prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zarekomendowała wybór historyka Karola Nawrockiego. Obecnie jest on dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Karol Nawrocki będzie dziś gościem Klubu Trójki o godzinie 22.05, a audycję poprowadzi Piotr Gontarczyk. Weszły w życie zmiany w kodeksie drogowym, które regulują kwestie korzystania m.in. z hulajnóg elektrycznych. Borys Pawliczak, dyrektor generalny DOT Polska, jednej z europejskich spółek oferujących elektryczne hulajnogi do pożyczenia na minuty, mówił w Polskim Radiu Kierowców, że jego firma ograniczyła w swojej flocie prędkość hulajnóg do wymaganych przepisami 20 km na godzinę. Rozpoczęła także akcję informacyjną dla użytkowników. Za pomocą social mediów, za pomocą wszystkich dla nas dostępnych kanałów, to jest mailingów, przez naszą aplikację, z dokładnymi informacjami, co się zmieniło i na co teraz trzeba zwracać uwagę, a dodatkowo za każdym razem w momencie, kiedy osoba oddaje hulajnogę, czyli kończy przejazd, dostaje dodatkowe informacje na temat tego, co musi zrobić, czyli gdzie może zaparkować, a gdzie nie może zaparkować i musi dodatkowo potwierdzić to zdjęciem. Zgodnie z nowymi przepisami, od dziś hulajnogami można jeździć przede wszystkim po ścieżkach rowerowych. W strefie miejskiej z hulajnóg mogą korzystać osoby po ukończeniu 10 roku życia. Prezydent Joe Biden jest krytykowany zarówno przez republikanów, jak i polityków własnej partii za nieobjęcie sankcjami firmy prowadzącej budowę Nord Stream 2. Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Bob Menendez z Partii Demokratycznej wezwał Biały Dom do natychmiastowej zmiany tej decyzji. Bob Menendez wyraził sprzeciw wobec nieobjęcia sankcjami firmy Nord Stream 2 AG i jej prezesa Matiasa Warniga. Wzywam rząd do zerwania plastra, jakim jest zawieszenie sankcji i wprowadzenia ich w życie zgodnie z decyzją kongresu, stwierdził. Menendez określił decyzję Departamentu Stanu mianem znaczącego ustępstwa wobec Niemiec. Uważam, że prezydent Biden powinien zrobić wszystko, co możliwe, by osiągnąć cel, jakiego przez 4 lata nie osiągnęła administracja Trumpa. Zatrzymać budowę Nord Stream 2 raz na zawsze, napisał Menendez. Demokratyczna senator Jin Shahin pochwaliła Departament Stanu za objęcie sankcjami 8 nowych podmiotów, ale wyraziła rozczarowanie, że nie zastosowano ich wobec Nord Stream 2 AG. Republikańscy członkowie Komisji Spraw Zagranicznych Senatu dużo ostrzej skrytykowali decyzję administracji Joe Bidena. Senator Jim Risch określił ją mianem prezentu dla Putina, który osłabia pozycję Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Krzysztof Łaniewski. Są tacy, którym spędza to sen z powiek. Łukasz Fabiański podczas rozgrzewki przed ostatnim meczem West Hamu w Premier League doznał urazu i nie pojawił się na boisku. Od razu zaczęto się zastanawiać, czy zdąży się wykurować na Euro. Ba, są portale, które napisały po tym zdarzeniu, że świat piłkarski zadrżał. Wstrząsy się właśnie wyciszyły. Lekarz kadry, dr Jacek Jaroszewski, poinformował, że kontuzja Fabiańskiego jest niegroźna i nie zagraża jego występowi na mistrzostwach, na których najpewniej i tak będzie bramkarzem rezerwowym. W gorszej sytuacji jest Martyna Grajber. Przyjmująca naszej siatkarskiej reprezentacji nie znajdzie się w ekipie wybierającej się do Rimini, gdzie pod koniec maja zaczyna się w tak zwanej bańce Liga Narodów. Powodem problemy zdrowotne. W jej miejsce trener Jacek Nawrocki powołał Karolinę Druszkowską. Pozostając przy siatkówce, jeszcze o nowym nabytku Asseco Resowi Rzeszów. Najbliższe dwa lata na Podpromiu spędzi do tej pory atakujący aktualnych mistrzów Polski Jastrzębskiego Węgla Jakub Bucki. Na zakończenie informacja na poły sportowa, na poły ludyczna. Marcin Najman jednak wraca do ringu, choć nie raz ogłaszał zakończenie kariery. Przy kolejnym razie, lepiej nie wierzyć, jego najbliższym rywalem ma być niejaki Jacek Murański. Nie wiadomo kiedy i gdzie dojdzie do tego wiekopomnego starcia. W każdym razie Najman zapowiada, że będzie to walka na gołe pięści i z użyciem łokci. To nie może nie być ekscytujące. Znów o sporcie, prawdziwym sporcie po 21. Wieczorem i w nocy na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami opady deszczu i burze. Nad ranem od 3 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz brzoskwinie 46% taniej, 7,99 za kilogram. A cukinia aż 50% taniej, tylko 3,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Too soon, I don't know how to live without my hand on his throat. I fight him always and still. Oh, darling, it's so sweet. You think you know how crazy I am. You say you don't spook easy, you won't go, but I know, and I pray that you will. Fast as you can, baby, run, free yourself up as fast as you can. your faith in me. So if you catch me trying to find my way into your heart from under your skin, fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Sometimes my mind don't shape and shift, but most of the time it does. And I get to a place where I'm begging Dzień dobry, Fiona Apple zaśpiewała Fast As You Can, a ja najszybciej jak potrafię witam Państwa w audycji Kobiety Mają Głos w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Ten program realizuje Elżbieta Różycka, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 20. Utwór Fast As You Can pochodził z albumu, którego tytuł rozpoczyna się od słów When the Pawn Hits the Conflicts. I tutaj wielokropek, ponieważ ten tytuł należy do jednego z najdłuższych tytułów wszechczasów, jeśli chodzi o płyty. A w ubiegłym roku Fiona Apple wróciła z nowym albumem. Bardzo udana płyta pod tytułem nieco krótszym Fetch the Bolt Cutters. To z niej teraz Shamaica. On my way to school, grinding my teeth to a rhythm invisible. I use my feet to crush dead leaves like they had fallen from trees, just for me, just to be crash cymbals. In class I pass the time, drawing a slash for every time. Secondhand loop by a group of five, done 12 times, which is a minute, but Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. I used to march down the windy, windy sidewalk, slapping my leg with the riding crop, thinking it made me come off so tough. I didn't smile because a smile always seemed rehearsed. I wasn't afraid of the bullies, and that just made the bullies worse. In class I'd pass the time, drawing a slash for every time the second hand went by. A group of five done 12 times was a minute, but Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Working Gloria in Excelsis Deo, that's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Working Gloria in Excelsis Deo, that's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Tony told me he described me as pissed off, funny and warm. Sebastian said I'm a good man and a stone. Back then I didn't know what potential meant. Shamika wasn't gentle and she wasn't my friend, but she got through to me and I'll never see her again. She got through to me and I'll never see her again. I'm pissed off, funny and warm. I'm a good man in the storm, and when the fall is torrential, I'll recall. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Tony told me he described me as pissed off, funny and warm. Sebastian said I'm a good man in a storm. Back then I didn't know what potential meant, but Shamika wasn't gentle and she wasn't my friend. But she got through me and I'll never see her again. I'm a good man in a storm, and when the fall is torrential, I'll recall. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Teraz zajrzymy do muzycznej bajki Leny Romul, wokalistki, kompozytorki, autorki tekstów i producentki, ale także saksofonistki jazzowej i soulowej. Z jej albumu Pegas, utwór pod tytułem Bajka. Traćmy czasu, odetchnij swobodnie. Całe płuca wypełni marzeniem o wolności. Gdy masz w sobie tyle mocy, by odwrócić bieg wydarzeń, zostań panem swojego ja. Spróbuj zatrzeć ze mnie skórę krwi. zostaniesz moją mocą, jest wolność, polegam na niej. Spaceruję powoli, oddycham głęboko, odczuwam przyjemność, będąc sobą przestaję się wstydzić, nie boję się zmierzchu, stanęłam na moment, czuję naturę w powietrzu, zły i dobre wciąż odchodzą, dzisiaj płaczę. Bajka Lena Romul z albumu Pegas, a nieco wcześniej, w 2013 roku, artystka wydała płytę pod tytułem Industrialnie Instynktownie, charakteryzującą się bardzo ciekawym myśleniem muzycznym, które myślę, że jest nadal niezwykle aktualne, ponieważ opierało się właśnie na jej instynkcie, jej intuicji muzycznej. Posłuchajmy utworu Ogień. Zaniedbałam kilka ważnych spraw, spaceruję ulicami miast. Magia szczęścia spowolniła czas, całym sercem uwierzyłam w nas. Zaniedbałam kilka ważnych spraw, spaceruję ulicami miast. Magia szczęścia spowolniła czas, całym sercem uwierzyłam w nas. Teraz wreszcie robię to, co chcę, nie zamierzam nigdy więcej wiec, gonić tego, co nieważne jest. Jara w prawdę rozprzestrzenia się, widzę się fundament, wyszłam z miejsca, gdzie króluje zamęt i w twojej tęsknocie znalazłam odpowiedź, jak uspokoić niepokój w sobie. Ktoś się w nocy wkradł do mego snu, przepowiedział mi, że będziesz tu, że odnajdę w twoich oczach sens, że zrozumiem, gdy spotkamy się. Nie mam wątpliwości, że to ty jesteś tym, o którym mówią sny. Nie chcę więcej damsko-męskiej gry, rezygnuję z bezcelowych chwil. Widzę ogień, spalił się fundament. Ten utwór uzmysłowił mi, że w 2013 roku nadal niezwykle modny był dubstep i wiele tak zwanych popowych utworów nosiło ślady wpływu takiego brzmienia klubowego i dosyć agresywnego. I wtedy w takich rozgłośniach nawet komercyjnych można było się zetknąć właśnie z takimi dźwiękami. Teraz będzie o urodzinach pewnej bardzo popularnej wokalistki. 20 maja na świat przyszła Cher. Miało to miejsce w 1946 roku. Dziś kończy 75 lat. No to z tej okazji 100 lat, 100 lat to za mało, rzecz jasna. I bang, bang. Black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Time and I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. For me, the drink I drank. Hey! Hey! Hey! Hey! Now he's gone. Say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shut me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shut me down. Cher, a właściwie Sherlyn Sarkisian. Dziś kończy 75 lat, ale jak to ona wygląda 20 lat mniej więcej młodziej. Amerykańska piosenkarka, aktorka, biznesmenka, także tancerka, projektantka mody. Zyskała popularność śpiewając w duecie Sony and Cher. Szczególnie utwór I Got You Babe był niezwykle popularny i stał się symbolem ruchu hipisowskiego w Stanach Zjednoczonych. Gdy zaczęła swoją karierę solową, wydała właśnie ten utwór na singlu Bang Bang My Baby Shot Me Down w 1966 roku, ale szczerze przyznam, że zawsze wolałem wersję Nancy Sinatry. A jak już jesteśmy przy urodzinach, to dwa dni temu swoje obchodziła Toya Wilcox, a to jest świetny pretekst, aby po raz kolejny przypomnieć jej zespół założony z mężem Robertem Fripem. I mniej więcej 20 lat temu została wydana płyta, po którą staram się co pewien czas sięgać. Ten zespół to Sunday All Over the World, a utwór, który za chwilę, to Transient Joy. Such settled in the gods of Greece. With much what we see, we listen and hear. Występująca jako Toya, brytyjska wokalistka i aktorka w latach 1977-1983 osiągnęła spory sukces komercyjny. Wtedy właśnie przewodziła własnej grupie Toya od jej pseudonimu. Urodziła się 18 maja 1958 roku i niniejszym skończyła 63 lata. To jeszcze jeden utwór z mojej ulubionej płyty z jej wokalnym udziałem, Sunday All Over the World i Don't Take It Away. Po raz kolejny mam przyjemność prowadzić audycję Kobiety mają głos, a jeszcze ani razu nie zaprezentowałem ani jednego utworu matki wszystkich przyszłych songwriterek, czyli Joni Mitchell. No więc zacznijmy może od jej największego przeboju, Big Yellow Taxi. Up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. Pay farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees. That you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. They pay paradise, put up a parking lot. A jak Joni Mitchell, no to koniecznie musi pojawić się jej album Blue i z niego już za chwilę Little Green. Cannot fade her. Call her green for the children who've made her little green. Be a gypsy dancer. He went to California. Hearing that everything's warmer. And say her eyes are blue. He sends you a poem and she's lost to you. Little green, he's a non-conformer, just a little green, like the color when the spring is born. There'll be crocuses to bring to school tomorrow. Just a little green, like the nights when the northern lights perform. There'll be icicles and birthday clothes, and sometimes there'll be sorrow. Child with a child pretend. Weary of lies you are sending home, so you sign all the papers in the family name. You're sad and you're sorry, but you're not ashamed. A little grief, have a happy ending. Just a little green, like the color when the spring is born. There'll be crocuses to bring to school tomorrow. Just a little green, like the nights when the northern lights perform. There'll be icicles and birthday clothes, and sometimes there'll be Jeśli muzyka może brzmieć kolorami, to przed chwilą było zielono-niebiesko. Po paniach z nieco starszego pokolenia, nieco młodsze za chwilę będzie miało głos, młodsze muzyczne dziecko. A dlaczego dziecko to za chwilę? Ponieważ Iza Lach zaśpiewa, będzie miała głos, pochodząca z Łodzi. Podobnie jak jej rodzeństwo, Katarzyna, która kiedyś śpiewała w formacji Nieżywych Schabów, i Łukasz, związany z grupą Elsztat. Także ona postanowiła podążyć muzyczną ścieżką. A dlaczego wspomniałam o dziecku? Ponieważ pierwszy muzyczny sukces odniosła, wygrywając program Od przedszkola do Opola. Pamiętam dosłownie wszystko, mimo że miałam wtedy zaledwie 5 lat, wspomina. A do show biznesu Iza Lach trafiła dzięki zapomnianemu już nieco portalowi MySpace. To właśnie tam jej talent dostrzegli przedstawiciele pewnej wytwórni dużej płytowej i wysłali do młodej wokalistki maila, którą polskie media wkrótce zaczęły nawet nazywać polską Lily Allen. I może się też Iza pochwalić współpracą z gwiazdą zagraniczną dużego formatu. Mowa o Snoop Doggu. Czyli o sytuacji, kiedy to 6 lat temu Iza Lach wygrała konkurs piosenki na remix, konkurs na remix piosenki artysty, a później wydała wyprodukowany przez niego album Set It Off. A my teraz posłuchajmy Izy po polsku. Jeśli upadniesz. Może za daleko szukasz mnie. Jeśli upadniesz. Iza Lach. Tydzień temu próbowałem Państwu przypomnieć album zespołu The Like, Release Me. Na tyle się Państwu spodobał, że dziś jeszcze jeden utwór, I Can See It In Your Eyes. Także stylistyka lat 60., chociaż ten album został tak sprytnie wyprodukowany przez Marka Ronsona, że przypomina tę epokę, a wydany został w 2010 roku, kiedy no, królowały raczej inne brzmienia, właśnie na przykład wspomniany dziś dubstep, a dziewczyny z The Like postanowiły pójść taką właśnie ścieżką retro. I Can See It In Your Eyes, The Like. Knock, knock, knocking, knocking on my window last night. This fire's been out for some time. You told me it was over with, but that's not quite right. You said I was your life. So be mine, so be mine. Something up, please just make up your mind. How could I be so blind? I can see it in your eyes. Yes, I see it in your eyes. When you lie, I see it in your eyes. You never leave her with you, baby, I understand. You never grow up or be a man. W audycji Kobiety Mają Głos pozdrawiam panie, które do mnie piszą. Panią Alinę, Izę, panią Ankę M., panią Agnieszkę, ale także panów Nikifora, Krzysztofa, pana Witka, o, panią Danutę koniecznie. I teraz nieco bardziej współczesne brzmienia. To będzie nieco klubowa, nieco elektroniczna, nieco prześmiewcza także wersja przeboju Izabeli Trojanowskiej, Wszystko, czego dziś chcę. D4D to zespół korzeniami, w zasadzie pochodzący z Trójmiasta, a wokalnie pojawi się Anna Patrini, kiedyś w duecie Skinny Patrini. Wszystko, czego dziś chcę. Wszystko, czego dziś chcę. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnią prawie godzinę i to będzie szybkie pożegnanie. Ten program realizowała Elżbieta Różycka, wydawczynią była Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Bardzo dziękuję. Na zakończenie utwór pod przewrotnym tytułem Man Enough, The Bell Race. Myself at night, I got nowhere else to go. I hear the sound of pumping blood inside. I'm paralyzed and blind. I'm not man enough. I'm not man enough. Somebody tells me how to crawling past the door. I see the pictures of a shining light. I'm a mask, but nothing more. I'm not man enough. I'm not man enough. No. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co my mamy z tego, że kupujemy w Media Expert? No jak to co, Barbara? Za każde wydane 500 dostajemy 50 zł rabatu. Aha. Teraz w Media Expert za każde wydane 500 zł na produkty w promocji dostaniesz 50 zł rabatu. Telewizory, smartfony, lodówki i ekspresy. Teraz ceny w dół. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.